concluded the deal. A very good deal both for the EU and for the UK. Și Turcia a acceptat să suspende operațiunile sale militare în nord-estul Siriei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele american Mike Pence. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Desemnat să formeze guvernul, liderul PNL Ludovic Orban se declară încrezător în susținerea politică a UDMR și a ALDE pentru, după discuția avută ieri cu liderii celor două formațiuni, azi sunt programate consultările cu Uniunea Salvați România. După discuțiile purtate ieri, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că nivelul de încredere față de PNL e foarte scăzut. Președintele Uniunii Maghiarilor a fost întrebat dacă va exista un acord scris de colaborare. Sigur, nu am luat o decizie, nici noi, nici colegii din PNL, în privința unui acord scris. Dar eu am experiența în politica românească nu prea lungă, doar de 20 de ani, nu am 30 de ani, că și acordurile scrise de foarte multe ori sunt încălcate, deci e bine totuși să ai un acord scris. Premierul desemnat se declară însă optimist și a adăugat că i-a prezentat lui Kelemen Hunor lista miniștrilor. Nu a existat o obiecție serioasă față de vreunul dintre candidați. După această discuție, sunt optimist în privința deciziei UDMR. Problema primarilor în două tururi, ați ajuns la un consens? N-am ajuns la un consens. Aici le-am spus că nu putem să ne modificăm punctul de vedere. Partidul Național Liberal a înaintat un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi, pe care nu poate să renunțe la susținerea acestui proiect de lege. Și liderul pro-România, Victor Ponta, a rămas prudent după discuțiile cu Ludovic Orban. Ne așteptăm ca viitorul guvern, în primul rând, să ne spună cum arată bugetul pe 2020. Pentru că vorbele-s vorbe. Când te uiți pe cifre și pe buget, îți dai seama de fapt ce va fi la anul. Cum stăm cu taxe, cu impozite, cu salarii, cu pensii, cu investiții. Iar ALDE, prin vocea lui Călin Popescu-Tăriceanu, pune numai puțin de 12 condiții pentru a vota în favoarea cabinetului Orban. Printre ele se numără formarea unui guvern monocolor și menținerea cotei unice de impozitare. Am venit pregătiți cu un document în 12 puncte care sintetizează condițiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern. Vă pot cita câteva. Menținerea cotei unice de impozitare. Reținerea de a da ordonanțe în domeniul justiției. Continuarea proiectelor majore de infrastructură. Am cerut în mod explicit PNL-ului să formeze un guvern monocolor. Le-am lăsat celor de la PSD, de la PNL, să le studieze, da? Și cel mai probabil vom avea o discuție la începutul săptămânii viitoare pentru a trage concluzia definitivă. Aflat la summitul european de toamnă, șeful statului și-a exprimat speranța că Parlamentul nu va amâna instalarea noului executiv. Structura aflată în subordinea guvernului, Departamentul pentru Luptă Antifraudă, verifică două dintre proiectele cu bani europeni în care a fost implicată firma deținută de candidatul Alianței USR Plus la prezidențiale Dan Barna înainte de a intra în politică. Manuela Nicolescu. Două dintre proiectele de incluziune socială au intrat în cercetări preliminare după publicarea articolului Rise Project. Primul a fost pus în aplicare împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Alba, iar în celălalt, potrivit ziariștilor de investigație, fosta companie a candidatului USR a fost beneficiar direct. Rise Project scria că mai multe proiecte sociale finanțate cu bani europeni și intermediate de compania lui Dan Barna ar fi ajuns la firme favorizate. Într-o discuție internă pe care președintele USR a făcut-o ulterior publică, el le-a spus colegilor săi de partid că toate proiectele au fost monitorizate și rambursate integral de către autoritățile de management române și europene. În activitatea, în business-ul pe care l-am avut, n-am avut deloc mecanisme din astea de parandărât, de lua banii de la oameni, de plătit sau de așa, și l-am zis, șansa să găsiți orice legat de corupție este exclusă. Altceva, nu știu, diverse dificultăți în implementare, probabil că unii oameni nemulțumiți pot să spună diverse chestiuni, dar pe fond, pe partea de legat, că mi se pună bani în buzunar, e exclus pentru că n-a existat situația asta. După anunțul Departamentului Antifraudă, Dan Barna a transmis că, citez, orice verificare și reverificare activității mele este binevenită. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Drepturile europenilor care muncesc în momentul de față în Marea Britanie rămân neschimbate, așa spune noul acord Brexit, negociat de premierul Boris Johnson cu Uniunea Europeană. Documentul a fost adoptat aseară. El prevede egalitate de tratament pentru cetățenii plecați la muncă după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Iulian Ochi. Printre europenii vizați de acord se numără mai bine de 400.000 de români, a doua cea mai numeroasă naționalitate non-britanică din regat după polonezi. Potrivit lui Boris Johnson, înțelegerea este avantajoasă atât pentru Marea Britanie, cât și pentru Uniune, iar rezultatul este unul rezonabil și corect. A very good deal both for the EU and for the UK, and it's a reasonable. Chestiunea irlandeză este cea care ridicase cele mai multe probleme în negocieri. Londra a acceptat să instituie controale vamale la punctul de intrare în Irlanda de Nord, compromis care ar trebui să evite controalele la frontiera cu Republica Irlanda. Astfel s-ar asigura și integritatea pieței unice europene. Noua înțelegere trebuie însă aprobată de Parlamentul Marii Britanii, ori toate încercările fostului premier Theresa May în acest sens s-au lovit de refuzul deputaților. Boris Johnson pare să se afle într-o poziție și mai fragilă. El și-a pierdut majoritatea după ce a dat afară din partid mai mulți membri ai Camerei Comunelor. Jean-Claude Juncker, președintele în exercițiu al Comisiei Europene, a spus că odată încheiat acordul, nu mai există motive de a amâna ieșirea Marii Britanii din Uniune. We have concluded the deal. Votul asupra acordului Brexit din Parlamentul Britanic este programat sâmbătă. Dacă acordul nu va fi votat, premierul va fi obligat să ceară Uniunii Europene o nouă amânare a Brexitului până la 31 ianuarie 2020, solicitare care trebuie aprobată și de liderii europeni. Dacă legislativul britanic aprobă documentul, va urma o perioadă de tranziție post-Brexit până la finele anului viitor, dar care poate fi prelungită de comun acord între Londra și Bruxelles. Turcia a acceptat să suspende operațiunile sale militare din nord-estul Siriei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence. Întreruperea ofensivei este programată să dureze 5 zile și trebuie să le permită forțelor armate ale militanților curzi să se retragă din regiune. Adriana Sârbu. Ofensiva de pe 9 octombrie a fost lansată de oficialitățile din Ankara după retragerea forțelor americane din regiune. Operațiunea a dus la uciderea a cel puțin 100 de civili și la strămutarea a aproximativ 300.000 de persoane. Scopul misiunii ar fi acela de a crea o zonă sigură la granița cu Siria, unde să fie relocați mai mulți dintre refugiații sirieni aflați acum pe teritoriul Turciei. Criticii acestor demersuri au spus că ea ar duce la epurarea etnică a sutelor de mii de curzi care trăiesc acolo. Înaintea anunțului privind încetarea focului, a devenit publică o scrisoare a lui Donald Trump. Adresată omologului său din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, ea îl îndemna pe acesta să rezolve pe cale pașnică problema și se încheia cu următoarele cuvinte: nu fiți căpos, nu fiți nesăbuit, vă sun mai târziu. Autenticitatea scrisorii a fost confirmată din mai multe surse. Ea este datată 9 octombrie, ceea ce înseamnă că a fost trimisă Ankarei după ce Trump a dat undă verde operațiunii turce din Siria. Potrivit unui demnitar citat de presa turcă, sub protecția anonimatului, Erdogan a aruncat scrisoarea la gunoi după ce a citit-o. Ofițerii de securitate judecați în dosarul ucidirii dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu au fost achitați de Curtea de Apel București. Marin Purvulescu și Vasile Hodiș sunt judecați pentru crime împotriva umanității. Procurorii ceruseră pedepse de 25 de ani de închisoare. Cu amănunte Anca Grădinaru. Mai întâi, judecătorii au decis schimbarea acuzației pentru cei doi foști ofițeri de securitate. Inițial, Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanității, dar magistrații care judecă dosarul au schimbat încadrarea în tratamente neomenoase. Mai mult, i-au și achitat pentru această infracțiune. Decizia magistraților Curții de Apel București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție. La ultimul termen, procurorii militari au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru cei doi acuzați că l-au omorât în bătaie pe dizidentul Gheorghe Ursu. Ei au susținut că Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș, în calitate de ofițeri în cadrul Direcției a 6-a Cercetări Penale din Departamentul Securității Statului, l-au filat și apoi l-au torturat pe Gheorghe Ursu până ce acesta a murit. Fiul dizidentului anticomunist s-a declarat stupefiat de achitarea foștilor ofițeri de securitate. Într-o declarație la postul public de televiziune, Andrei Ursu a calificat sentința drept o bătaie de joc și o imensă nedreptate. Aici e vorba de tortură sistematică, care este o crimă împotriva umanității, infracțiune care este imprescriptibilă. Și am observat că au chemat ca martori ai apărării zeci de generali de securitate, foști colonei, maiori de securitate, care au ajuns generali în SRI. Ei au încă o mare influență. Ei își apără acum onoarea securității. Iar istoricul Radu Preda spune la Europa FM că decizia de achitare a celor doi ofițeri arată cât de hotărâtă este România să condamne crimele regimului represiv. Justiția română a arătat cât de mult îi pasă, de fapt, de soarta juridică, iată, a regimului de teroare, regimului legitim și criminal comunist din România, care a domnit timp de jumătate de secol. Iată, la 30 de ani de la căderea comunismului, pe de o parte facem un muzeu al Holocaustului, iar pe de altă parte, justiția română achită criminale a regimului comunist. Asta este hibrisul în care se află România moral și instituțional la 30 de ani de la căderea dictaturii proletariatului. Sentința dată ieri de magistrații de la Curtea de Apel București nu este definitivă, poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, o zi cu vreme caldă, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice, în zonele joase din estul și sud-estul țării, în prima parte a zilei apare ceața. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade și în capitală, după o dimineață cu ceață, se anunță o zi frumoasă și caldă, cu cer variabil și o maximă de 23 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Marius. Copil a reușit o victorie prestigioasă. L-a învins pe numărul 15 mondial argentinianul Diego Schwartzman, al treilea favorit al turneului de 600.000 de euro de la Anvers. Venit din calificări, copil, care a împlinit chiar ieri 29 de ani, s-a impus cu 6-4, 5-7, 7-6, după aproape 3 ore de joc. Numai setul decisiv, încheiat la tiebreak 9-7, a durat o oră și 10 minute. Serviciul a fost punctul forte al tenismenului român, a reușit 13 ași. Marius Copil, numărul 92 ATP, va juca diseară după ora 19:30 cu britanicul Andy Murray în sferturile de finală ale turneului din Belgia. Sorana Cârstea s-a oprit în optimile turneului de 250.000 de dolari de la Luxemburg. Ea a fost învinsă de a doua favorită, germanca Iulia Gheorghes, după ce a câștigat primul set la 4, dar le-a pierdut pe următoarele două cu același scor, 6-4. Meciul a durat 2 ore și 10 minute. Clubul francez de fotbal Rennes a vândut deja peste 25.000 de bilete pentru meciul de joi cu CFR Cluj din grupele Europa League. Presa locală scrie că publicul va fi mai numeros decât la întâlnirea cu Celtic Glasgow, pentru că ora este mai convenabilă, 21 locală, 22 în România. Rennes a remizat 1-1 cu scoțienii și a pierdut 1-2 în deplasare la Lazio Roma în primele două etape și nu are nicio victorie în ultimele 8 meciuri. CFR, care are 3 puncte în Europa League din victoria 2-1 cu Lazio, va juca mâine seară în campionat derbiul cu a treia clasată, Universitatea Craiova. Etapa a 13-a ligii întâi începe astăzi. De la ora 18, FC Hermannstadt va întâlni pe ultima clasată FC Voluntari, iar de la 20:30 va începe Dinamo Gazmetan Mediaș. A apărut tata Neapuiu Iordănescu, a fost ieri pe la DigiSport și mi s-a părut foarte tare că și-a dat cu părerea despre cum a gestionat Cosmin Contra finalul meciului cu Norvegia. Iată. Că, domne, nu e bine că l-a scos pe Paul Anton și l-a băgat pe Bordeanu, că mai bine punea acolo un fundaj. Mie mi se pare strigător la cer. Deci dacă țineți minte meciul din 2003 cu Danemarca, unul dintre eșecurile memorabile ale echipei naționale de fotbal, vă amintesc că atunci am fost egalați în minutul 95 de Danemarca, 2-2, și am ratat o calificare. Pe bancă era domnul Iordănescu. Așa. Mă, cum să vii tu acum să explici de ce a greșit Contra, care a primit gol tot în prelungiri? Da. Adică mi se pare prea mult. Uh-huh. Da, na. Dar e al nostru. Tata Neapuiu acum e și în vârstă. Păi din campania asta de calificări, câte meciuri mai sunt, domnul Luca? Două. Iată. Se crește. Se poate. Păi nu, spun, crește presiunea pentru jobul ăla. Da, aia nu se pune problema. Nu? Domnul Iordănescu, nu, cred că nu-i mai arde de antrenor. Păi da, da. Sper. Nu, domnul, e singur acasă. Asta exact. Domnul, parcă ar fi singurul. Zic, da, nu, ziceam și noi, știi cum e. Hai să vedem, se ratează calificarea și după aceea, domne, încep toți aia, n-a făcut ce trebuia. Hai că rezolvăm noi cu alt antrenor. Soluții se găsesc mereu pentru antrenor. Nu, nu bine. Se găsesc soluții, că soluțiile rezolvă problema. Nu se găsesc soluții, se găsesc persoane care se duc și antrenează. Asta. Bine, domnul Luca, altfel toate bune? Da, bineînțeles. Bine, hai la mulți ani, e Sfântul... Mulțumesc. Astăzi, cu ocazia Sfântului să-i spunem la mulți ani lui Muca. Sfântul Luca. Azi e Sfântul Evanghelist și Apostol Luca. Am înțeles. Deci dau și decorații ceva. Păi nu, fost trei de Luca băut și Matei. Da, am înțeles. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA.